Nem sokára egy olyan világba kalauzollak titeket, amire szerintem még ti se számítotok, és előre szólok, hogy félelmetes, ami ott fog várni. Kimerítő utazás lesz, de addig is még előtte szusszanjunk egyet, és nézzünk körül az Instagram világában először, ami hát azt jelenti, hogy a Mea, ugye akiről videót készítettem, ahhoz képest, hogy egyáltalán nem érdekli senki, aki utálkozó, egy óriási nagy Instagram rendbe kezdett rólam, aminek a vége feljelentés is lesz, talán, meglátjuk. Erről majd beszélünk a videó végén. És ő mondta, direkt betegelt, hogy nézzem meg a sztorikat, szóval ő maga hívta fel a figyelmet erre, szóval ő kérte, hogy nézzem meg ezeket, és hát megnéztem. Érdekes módon fordul ki valaki személyisége egy-egy kritika vagy ellenvélemény kapcsán. Érdekes. Maradjunk annyiban, hogy érdekes volt látni a reakcióját, úgyhogy ma ebbe teszünk egy betekintést. Mát is azt hiszem egy kicsit felidegesítettem. Privátra tette az összes videóját. Figyelj, hogy én azt mondom, hogy valaki szerintem káros, nyilván ez nem tény, de hogy szerintem káros, és utána csinálok róla a videót, és privátra rakja az összes videóját, az olyan, mintha, hogy mondjam, szívességet tenne nekem. Szóval ez a legrosszabb, amit tehet az ember, hogy itt a Discordon beküldték, hogy mik voltak, mikben volt az ember. Vonzástörvényezés. Tegnap este csináltam ezt a grafikát, hogy majd reggel kiteszem, erre ma el van árasztva a fiókom, hogy valami low life megint az én videóimon fröcsög. Az emberek mindig beszélni fognak róla, szóval adj nekik valamit, amiről beszélni tudnak. Hashtag Melgon. Ezt még sose hallottam. Sose hallottam. Nagyon eredeti, jó? Látod a fókuszcsoport videóját rólad? Figyelj, normális kérdés. Válasz. Ez a kretén low life saját tartalmat gyártani képtelen lúzerek már megint rajtam fröcsögnek? Biztos nagyon kellhet a nézettség. Szerencsétlenek. Kukasz fókuszcsoport, az nem is én vagyok. Nem láttam, nem is fogom megnézni. Akkor honnan tudod, hogy fröcsögök? Én low life vagyok. Mi az, hogy low life? Vagy ilyen bedesz vagyok, nem? Vagy olyan a low life, hogy így igazi maffia vagyok, ilyen kemény arc, vagy olyan, aki így a sikátorokban ilyen herkát árul. Melyik low life vagyok a kettő közül? Vagy azt jelenti, hogy nem vagyok milliárdos? Dollármilliárdos? Na nézzük, de minden utálónak egy óriási fityiszt mutatott ezzel a poszttal. Káros tanácsokat adhattam magamnak is, amiért csak a jobb kezemen 25 millió forintot hordok. Ne hallgassatok rám, nehogy ti is ilyen szarul járjatok. Az a kedvencem. Hát, az irigység az ilyen dolog. Nagyon irigy vagyok arra a 25 millióra, ami egy karján ott van. Köszi a feliratkozást, telik az idő. Hát igen. Az idő folyamatosan telik. Kettőt pislantotok és öregek vagytok, úgyhogy légy szíves, ne felejtsetek el élni is. Hívjátok fel a szeretteiteket, csináljatok gyereket, kérjetek bocsánatot a szerelmetektől. Mert telik az idő. Telik az idő. És nincs idő. Nincs idő a negativizmusra. Úgyhogy én is kérem, bocsáss meg ma, hogyha bármikor megbántottalak. De róla lepereg, mert hát 25 millió van csak egy karján. Az én karomon nulla forint van. Bár van egy ilyen Samsungos órám, majd most pont leszettem az izéit, de ez ér vagy 100 000-et. Hát azért az nem 25 millió, az igaz. Többet ér a kezén az a cucc, mint a lakáson, de jó. Amit még a banké igazából. És itt mindig megosztja, hogy valaki ír neki valamit, és akkor válaszol. Jól tett, ezt rosszul vagyok az állandó lehúzástól, a kritizálástól, amiből konkrétan él, és amire a karrierjét építi a fókuszcsoport. Rosszul vagyok a gondolattól, hogy erre még kereslet is van. Végletekig támogatják az emberek ezt a mentalitást. Akármilyen gondolatai is vannak az embernek, szerintem undorító, hogy valaki mások ízekre szedéséből akar valaki karriert és rajongó tábort építeni, ezek után pedig büszkén néz a tükörbe nap, mint nap. Nem nézek büszkén a tükörbe, de az, hogyha valaki nyilvánosság előtt, abból él félig, hogy nyilvánosság előtt van, és nyilvánosan csinál videókat, mint a Mea, akinek tagsága van, meg affiliate linkeket osztogat, hogy a dubai ingatlan bizniszbe szállj be, szóval valamennyire bár ő biztos tagadná, de vagy ebből él félig, vagy hogyha milliárdjai vannak, akkor meg miért van szüksége affiliate linkekre, meg tagságra, hisz az a milliárdok mellé az semmi, az egy olyan apró pénz, hogy az nem is lehet értelmezni. Itt egy kis diszonanciát érzek az erőben, de ez legyen az én gondom. De nézzük, mit válaszolt erre, mert kell neki a pénz. Az kell. Igaz, hogy háromszor annyi követőm van, de a MEA-nak a követőtábora kell, biztos átjönnek és hűséges nézőim lesznek. El tudom képzelni, milyen kétségbe esetten kellett neki a YouTube reklámbevétel, hogy az én fél éves videómat kelljen elővennie. Fókuszcsoport, adjak egy kis kölcsönt, kell a pénz, szívesen segítek. Ne kölcsönt adjál, baszdmeg, örökbe add. Inkább az a furcsa nekem, hogy úgy érzem, hogy ebben a koordinátorrendszerben, amiben ő most gondolkozik, minden a pénzről szól, minden csak a pénzről szólhat. Szóval minden csak a pénz által nyer értelmet. Szóval bárki bármiről beszél, bárhogy él, az a validálja, hogy ő mekkora király, hogy milyen drága cuccai vannak, hogyha valaki kritizálja, biztos a pénz kell neki. Szóval csak a pénz, a pénz a pénz. Ebben a világban csak a pénznek van értelme, és nekem nem ez a koordináta rendszerem. Nyilván fontos számomra is a pénz, mert abból fizetem a tekinek a tartását, de hogy mondjam, nem teljesen tudunk így dűlőre jutni szerintem, mert szerintem nem csak a pénz a fontos. Ja, na mindegy. Szóval érdekes módon, érdekes tényleg ez a koordináta rendszer, ahol minden, mindig vagy az X, vagy az Y az a pénz. Az emberről is sokat elárul, hogy más motivációjába is csak azt tudja belelátni, hogy a pénzért csinálja, mert magam is csak amiért csinálnám. Szóval vagy ez jön le nekem. Hoppá, valaki viccelődött vele. Küldöm a levelet az univerzumnak, másnapra már milliárdos lettem. Te meg az összes többi szerencsétlen, aki ezen viccelődik, őszintén sajnálok titeket. Sajnálok, mert ti soha nem tapasztalhatjátok meg a csodát, amit az élet jelent. Ti csak a pöcegödör alján úszkáltok, és az jelenti számotokra a levegővételt, ha nálatok jobb helyzetben lévőknek beszólhattok valamit. De el kell, hogy keserítselek. Belőlem a világon semmilyen negatív érzést nem válthatok ki, saját magammal szemben, mert én ismerem magamat, én ismerem a fajtátokat. Én tanultam pszichológiát, én értem, hogy miért viselkedtek így. Minden egyes beszólásatok, rólatok mond el olyan dolgokat, amihez nem biztos, hogy szerettetek volna nyilvánosságra hozni, de csinál csak, én csak szánalmat érzek irántad. Máról úgy lepereg ez az egész, hogy mégis privátba rakta az összes videóját, szóval ez akkor miért rakta privátba az összes videóját? Nem derül ki. Érdekes ez a ilyen szintű lenézés se más embereknek, hogy nem lehet elképzelni, hogy ami életet élek, és ha más valamit kritizál, az biztosan csak irigy az én dolgaimra. Amúgy meg tudom, én most nem vagyok nagyon irigy senkire, mert most nagyon-nagyon jó életet élek, hogy úgy mondjam, nézzétek, tök jó új irodába költöztünk, többen, tök jó a társaság itt, van egy tök jó családom, két gyerekem, nincs okom panaszra, de szerinte biztos irigy vagyok, hogy nem Dubajban nem tudom mit csinálok, ékszerek vannak rajtam. Szóval ez is érdekes hozzáállás nekem az élethez. De itt nincs vége amúgy. Szóval érdekes, és ezt nem a MEA-nak rabom föl, de gondolkodtam, hogy ki volt ilyen geci, mert volt egy ember, aki átjött az Instámra és az Orsi Instájára, és annó még a Instát, azt, amikor elindítottam, csak az ismerősök követtek meg a hat lépés miatt egyen-ketten, úgyhogy néha voltak rajta gyerekkontentek, már azelőtt, hogy felfutott volna a fókuszcsoport, és azokat megtalálta valaki. Amióta felfutott, már nagyon ritkán osztok meg a gyerekeimről képet, és azokat sem lehet kommentálni általában, és most már el is tüntettem az összeset, mert igaz, hogy a 99,9% az embereknek normális, de most átjött a MEA-tól egy ember, és mindenféle gusztustalan dolgokat hagyott a gyerekek képe alatt. Na mindig, nem is akarom mondani, szóval ez a legundorítóbb embertípus, aki hú, én most jól megmondom, és megkeresem az én nálam a gyerekképeket, meg az Orsinál is a gyerekképeket, és aláírok ilyen felháborút ilyen, szóval nem, hogy milyen kárt tenne a gyerekeimben, és ez valami felháborító szerintem. És ezt utána láttam, hogy elküldte a MEA-nak, hogy nézd, ezt csináltam, és a MEA amúgy nagyon bölcsen mondta, hogy ilyet azért nem csinálunk, ez undorító, szóval respekt MEA-nak. De utána mondta a MEA, hogy az én követőim nem ilyenek, de hát mindenkinek a követői közt vannak ilyen agyhalottak, és ezt nem a MEA-nak rovom föl, mert a MEA is mondta neki, hogy ez undorító, és nem pont így, de az, hogy ilyen emberek vannak, az egy kibaszott szomorú szerintem. És akkor így büszkélkedik a MEA-nak, hogy jó, bekommentáltam a gyerekei képe alá, hogy nem is mondom. Na jó, menjünk tovább, mert ahhoz képest, hogy a MEA leszarja a hétereket, leszar engem, leszar mindent, de ahhoz képest az Instája másról sem szól, csak erről, és azóta is le van privátva az összes videója, szóval szerintem, hogyha Mea nem is válaszolt volna semmire, ez is jobban járt volna, mint ezzel, hogy most folyamatosan ezen pörgök. Na jó, nézzük. Jó, ez most a vírusokról szól ez a posztja. Mentor programja is van. 3 hónapos program, $100, én azt mondom, hogy az korrekt. Mea mentorál. Havonta egyszer Mea személyesen segít abban, hogy elérd a céljad, és soha ne add fel. Ez korrekt. Az emberek, akik semmit sem értenek a pénzhez, vagy a befektetésekhez, mindig le akarják húzni azokat, akik igen, mert nekik egyrészt nincsen pénzük, amit be tudnak fektetni. Fizetéstől fizetésig élnek. Ez így van. Valaki vagy ért a befektetéshez, vagy fizetéstől fizetésig él. Másrészt nem értenek hozzá. Az egyik amúgy én nekem közgáz diplomám van, úgyhogy én ezt tanultam sokat, de hát nem értek hozzá. Az egyetlen dolog, amiről papíron van, hogy értek hozzá. Na mindegy. Az egyik kommentelő olyat írt a YouTube videóm alá, hogy ott szó szerint eldobtam az agyam, hogy lehet valaki ennyire ostoba. Azt írja, hogy 10% megtérülése 10 év alatt fog megtérülni a befektetés. Tényleg, te matek zseni? Ezt hívják befektetésnek, te egysejtű agyal rendelkező. Ez meg, ilyen kis frusztrációt érzek amúgy. Azért írja szerintem ezt a Dorina, mert te már haszonnak mondtad a... Már az első haszontad, hogy 3 év alatt, vagy 5 év alatt ennyi lesz a haszon, de a haszon az csak azután jött, hogy megtérült a befektetés. Szóval 10 év után kezdődik a haszon része, és akkor még abból le kell majd vonni a esetleges 10 év alatti inflációt. Szóval, hogy mondjam, Dorinának abban igaza van, hogy a haszon az majd a 10. év után jön, amikor visszatérült az, amit befektettél. Várjál, szerintem már nekem szól. Szerintem mindenki maradjon a saját szakterületén, majd én intézem az ingatlanokat. 5 éves tapasztalatot, ti trash content gyártok, meg menjetek vissza azt csinálni, ami az a legjobban értetek. Úgy tekinteni más youtuberekre, mint egy cafat húsra, amit odadobhatok a tróger életképtelen ostoba közönségeteknek. De meg ne próbálj vélemény nyilvánítani erről a cégről vagy rólam, mert nem ismersz se engem, se a céget. Nem ismersz, úgyhogy nem mondhatsz véleményt. Bazd meg, nyilvánosan csinálod. Hagyd mondjak már véleményt, ez nevetséges. Várjátok, felolvasom azt, ami rólatok szól. Tróger életképtelen ostoba közönség. Mennyire ismertek magatokra? Mit szóltok? 5 év tapasztalata van ingatlan bizniszben, úgyhogy kussoljon mindenki. Várjál, és még valami. Köszönöm az ingyen reklámot, a szponzoraitok biztos nagy pénzeket, köhöm. Ha 100 000 forint valakinek nagy pénz, fizet azért, hogy 3 percen keresztül tukmáljátok őket a videóitokban, én meg ingyen szerepelhetnék nálatok. Nagyon hálás vagyok, pláne azért, mert számtalan olyan nézőm van, aki olyanokat írt, hogy régen én is néztem ezt a trash csatornát, ott láttalak, és azóta követlek, és rájöttem, mennyire szánalmas volt az életem, amíg olyan tartalmat fogyasztottam, ami abból áll, hogy másokat lehúz, de mióta téged követlek, elkezdtem rendbe tenni az életem. Szóval nagyon örülök, hogy legalább néhány normális ember átjön hozzám, és jobb útra tér. De ilyenkor mégis az a vibe, hogy nagyon ideges, de közben azért biztos volt egy csomó ember, aki átment Kókusz csoportra, és már rajongó lett, lehet, hogy van ilyen. Én azt mondom, hogy rendben van, ez engem nem zavar. 100 000 forint, nagy pénz. Tudnád, mennyi egy szponzor videó a magyar YouTube-on akkor? De nekem amúgy nincs szponzorom már egy éve. Mert esetleg, ha valaki látta a videóm, kérjem, írja meg, hogy mondd-e benne olyat, ami a cégre nézve lejárató, ugyanis nagyon szívesen felhívom rá a cég figyelmét, és biztos nem lesz nehéz egy dubai cégnek beperelni egy kis magyar senkit. Defamation miatt. Wow, kacsintó smile. Ebből csak jól jöttek ki addig az interneten az emberek, hogy beperelnek. Egy dubai cég beperel egy magyar youtubert, mert azt mondtam, hogy szerintem ez rossz. Na, valaki megnézte a videómat. Igaz, mert nem hajlandom megnézni a videót, de hallgat az eszetlenül elfogult rajongóira, nézzük. Én eddig nem néztem meg, csak is miattad belekutkantottam, szóval még ő sem nézte végig. Gusztustalan, hogy rólad beszél. A dubai céget indirekt módon igen lejáratja, téged pedig direkt lejárat, én fogném az ügyvédjem és beperelném. Kiskapcsoltam az ilyen buta embereket hallgatni, látni is rossz, 1 percig sem bírom. Kiskutya, ami az ő csatornával 1 év alatt összekapar, azt én 5 másodperc alatt megkeresem. El tudom képzelni, ez biztos így van, 5 másodperc alatt megkeresed, és ez nem is a mai írja, hanem valami kommentelője. Kis buta vergődik, azt hiszi, új műfaj teremtett a médiában, vagy mit gondol az ilyen? Júj! Milyen máltai lányokra céloz? Meg úgy olyan hangsúlyon mondja, mintha azokat a táncos lányok lennének. Én perelném. Micsoda? Mint a táncos lányok. Olyan hangsúlyjal mondja, mintha táncos lányok lennének. Olyan hangsúlyjal mondja. Azt mondja majd a bíróság, hogy igen, olyan hangsúlyjal mondta, mintha táncos lányok lennének. 1 év letöltendő. Mi a fasz? Már tavaly volt egy hasonló eset. Akkor megnézettem egy ügyvéddel, És ezt nem lehet perelni, mert nem állít tényként dolgokat, csak feltételezget. Viszont ha valaki tényként hamis dolgokat állít rólam, azt igenis be fogom perelni. Nem tudom itt mi a helyzet. Az lesz, hogy beperelsz, és a bíróság legrosszabb esetben is 50 ezer forint büntetést kiszab majd nekem, viszont cserébe eszetlen nagy média visszhangot kapok, hogy bepereltél a véleményemért, mert nyilván börtönbe senkit nem fognak ilyenek miatt zárni, mert az még nagyobb. Bevonulok egy hétre börtönbe szívesen a MEA videó miatt, mert azt a publicitást, amit azért kapnék, azt nem tudnám megvenni 50 ezer forintból. Szóval ilyenkor ezt nem gondolják át, apropó ugye Tóth Csaba, ugyanez az agyhalott. Szóval ezek a perek, ezek zseniálisak, nyilván úgyse jutnak el sem eddig, csak mindig az emberek azt hiszik, hogy azt mondom, hogy beperelem, majd biztos beszar, de hát leszarom. Be lehet perelni. Mindenki csak azt hiszi, hogy ez egy ilyen varázsszó, hogy én azt mondom, hogy beperel, most biztos összeszarja a gatyáját. Ú, de megmondtam. Nagyon, nagyon félelmetes. Hú, na menjünk tovább. Engem táncos lányok hív a videóban? Nem, dehogy is, csak említ valami máltai lányokat, akik a pártot fogják, összegogtak. Amúgy, ami a hangsúlya mondja, és én, aki fingom nincs, ezek a máltai lányok nekem ez jön le. Ez meg fogja állni a helyét. Én nekem, akinek fingom sincs a dologról, nekem ez jön le, hogy olyan hangsúlyan mondtad, mintha a táncos lányokról beszélnél. Elképesztő? Kicsit az. De nagyon sértőnek beszél rólad, és én ezt nem bírtam végignézni. Szerintem egy ügyvéddel nézes meg a videót, és pereld be. Lejáratsz téged. Az a baj, hogy a lejáratás nem elég. Ha nem állít hazugságot rólam, akkor nem lehet perelni. Az a baj. Bárcsak állított volna hazugságokat, akkor most jól beperelhetném. Egyik legkárosabb MEA, Eszpül a szó szerint mondja rólad. MEA-nak jó tanács, agyhalott nézőkre nem szabad építeni dolgokat. El tudom képzelni, az ügyvéd megkapja a levelet, ezt a videót nézd meg, hogy pereltek, és így a szegény ügyvédnek 15 ezeres órabérbe fókuszcsoport videókat kell nézni. És itt van, kipipálta. Minden pipa ezek szerint, bár nem láttam a videót, becsület csorbítására alkalmas tényt állít, rágalmazás, az is pipa, ahogy láttam. Aljas indokból, az is pipa, nagy nyilvánosság előtt pipa, jelentős érdeksérelmet okozva. Mind pipa ezek szerint. Hú, bázd meg, ennek utána nézett. Annyira leszarja már, hogy ásra sem szólnak a napja, hogy nézem. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy az interneten bárkiről bármit mondhatnak. Ez nem így van. Így van, mert az emberek, te csak tudod, te is élhetsz a szólásszabadságod, a vírustagadás, az oltástagadás, az bezzeg belefér, meg a fogorvostagadás, de az, hogy véleményt alkoss csak erről, az nem fér bele. Szerintem örüljél, hogy szólásszabadság van, és terjesztheted azt, hogy menstruációs problémákat okoz. Az, hogy egy oltott közelébe vagy. Vétség miatt egy évig történő szabadságvesztéstel büntetendő, és ilyen smiley tudorokat hazudozzatok rólam, alig várom, hogy ebből mi lesz. Tényleg elhiszem, hogy börtönbe kerülhetsz egy YouTube videó miatt, amiben véleményt mondasz. Hú, mint egy amerikai filmben lennénk, bazd meg. Jó. Oké. Mindig ki akartam próbálni a börtönt. De ha bemegyek, akkor utána, amikor kijövök, akkor viszkivel vársz? És egy szivarral? Ezt már eldöntöttük, ha én egyszer börtönbe kerülök, akkor olyan lesz, mint a Californication-ban. A teki kijövök, ad egy viszkit, szivart, napszöveg, és így tér-tér-tér-ring! Igen. Aszta! Én börtönbe akarok kerülni, csak egy hétig. És utána csináltok, egyfajta kibaszott nagy figyelmet kapnék, annyi pénzt hozna és nézettséget, amit máshogy nem lehet elérni, és aztán kijövök és csinálhatnék börtön, hogy milyen volt a börtönben, és egyszerűen hú, mert légy szíves, jelents fel. De csak azért, hogy kijövessek és egy viszkit meg egy szivart kapjak a tekitől. És beszállnék a Porsche-be, amit ebből a perből nyertünk. Remélem feljelented a csatornát rágalmazásért, és hogy a cég is intézkedik, hisz azt is rágalmazta. Mindenki feljelent engem. Kértem időpontot az ügyvédtől, de mint mondtam, én nem néztem meg, nem is fogom. Talán először megnézem a videót, mielőtt ügyvédtől időpontot kérek. Szóval nem tudom, hogy konkrétan elhangzik-e a hamis állítások tényként való közlése, de igen, akkor biztos, hogy nem hagyjuk annyiban. Ez már egy új szint, hogy feljelentem, mielőtt megnéztem volna a videót. Remélem a bíróságon levetítik, és akkor így a mai, nem, akkor se nézek oda, nem nézek oda. Szia, Maja! Hogy lehetne téged segíteni intelligens módon abban, hogy bepereld az igénytelen fröcsködőt és pert nyelj? Nem kell segíteni, a dollármilliárdos a csávója. Minden dollármilliárdosnak egy ügyvédi csapata van, egy csapat ügyvédje van, bárkire rá lehet szabadítani őket. Szóval nem hiszem, hogy sok segítség kell. Igazán itt lenne az ideje, hogy az ilyen emberek, akiket én mentális rációnak nevezek, megtudják, hogy milyen következményen járnak a tetteik. Tudom, hogy tudod, de erős vagy, és már most sokkal többet tettél le, mint ő valaha fog. Sajnos örülnék, ha te a szellemi szinteden lenne az illető is. Kitartás kívánok, itt vagyunk veled. Fókuszálj a lényegre, aki vagy, és eltűnik a sötétség. Na, ha segíteni akartok ügyvédként, az jól jönne, ha megnéznéd a videót, és álláspontot foglalsz, hogy perelhető-e vagy sem. Mint mondtam, én tavaly próbáltam perelni az egyik ilyet, gondolom a Zsoltit, de azt mondta az ügyvéd akkor, hogy nem hangzik el tényként a hazugság, úgyhogy emiatt nem volt perelhető. Nem tudom most mi a helyzet, de amint beszélek az ügyvédemmel, kiderül. Nem azért remélem, hogy börtönben tudjam, hanem hogy lássam, az online tén ellen is lehet védekezni. Az lássam, hogy a vélemények ellen is lehet védekezni. Az egy jó per lenne, nem? Szép üzenet lenne az internet népe felé, hogyha valakiről véleményt nyilvánítasz az interneten, börtönbe is kerülhetsz. Ezt a feelinget bármelyik bíróság bevállalná Magyarországon. Vagy lehet dubai börtönbe kerülök, de az valószínűleg szebb, mint itt bármelyik lakás, nem? Lehet. Lehet, és közben tekinek lefagyott a Windows-a. Külföldön így van. Ez a sok retén azt hiszi, hogy bárkiről hazudhatnak büntetlenül tartalomgyártás címsz alatt, amíg az egyik meg nem üti a bokáját. Itt az ideje, hogy ez így legyen. Én legyek, az létszi. Mondjuk én, figyelj, mondanám, de hát a Puzsér az már régen beperelték párszor, szóval így igazán Puzsér nyomdokaiba léphetnék, hogy engem is beperelne. Várjál! 2020-ban 2900 dollár mindenes élet a Földön, ebből összesen egyébben 20 él az arab térségben. Egyik sem mával. Ezt valaki beküldte, gondolom a videóban van ez is. Ebből is látszik, mennyire ostoba az ember. Ostoba vagyok. Drágám, egy egyszerű Google keresés kiadja, hogy csak ebben az országban, ahol élek, 55 milliárdos van. Igen, 55, nem 20. Meg azt is, hogy hány olyan van, aki nem hivatalosan milliárdos. Látszik neked semmi között valóban a milliárdos emberekhez? Mert alapvető dolgokkal nem vagy tisztában. Szerinted minden milliárdos és milliárdossá hirdeti magát a Forbes-nál, ne nevettes. Neki, én a csávódnak hinnék, hogy dollármilliárdos. Csinálj rólam videókat úgy, hogy a Google-t sem tudod használni. Azt a kurva, ezt jól megmutatta. 55 milliárdos van abban az országban, úgyhogy biztos az egyik az a csávója. Csak érdekes, hogy nem, miért nem mutatja meg, hogy ott van, ez az én csávom. Vagy ez nem örülne a feleség a csávónak? Nekem már ki fog sülni az agyam egyébként, ezt már most mondom. Tehát itt... Szerencsétlen sosem járt itt, aztán csak találgat. Küldjek egy Wizz Air repülőjegyet, szerintem a Wizz Air az nem megy oda. De amúgy már voltam Dubajban. Ez amúgy most sokat számít, hogy voltam-e Dubajban vagy sem. Ha lenne 800.000 forintom, még Dubai ingatlan is lehetne. Vicces kis izének gondoltam, hogy ha 22 arab van, akkor azok kb. Arab térségben élnek. Nem gondoltam, hogy ez egy egyetemi székfoglaló egy YouTube videóban egy ilyen félig poént megemlíteni. Igazából csak a nagyságrendre gondoltam, hogy mennyi esélye van, hogy beleírsz a füzetbe, és abból a 22 arabból, vagy az 50 arabból egyre rögtön összejössz. De a dollármilliárdosok nagy része amúgy Amerikában lakik meg ezeken a helyeken, mint itt is látjuk. Hostess vagyok, aki a páromat kísérgetem. Igen, azért élünk másfél éve, és azért fekszünk minden nap egyes nap együtt, jól bevált hostesskedés. Azért, mert mások nem járnak éttermekben, hotelekben, mert ti, nektek ez évente egyszer adatik meg, mikor lementek a Balatonra Zimmerfly-ba. Nekünk ilyen az éles stílusunk. Igen, minden hétvégén hotelekben vagyunk, mert nekünk ez a kikapcsolódás. Neked, ha lemész a Tesco-ba. És igen, hetente többször eszünk étteremben, mert nem főzök. Nem mindenki rohad a konyhában egész nap. Ettől hostess vagyok, aki kísérgeti a párját? Istenem, nagy szakadék van köztünk. Na bazd meg, ebben egyetértünk. Kurva nagy szakadék van. Aj, de nem elég nagy az a szakadék, úgy érzem. Szólok is Orsinak, hogy kitaláltam hétvégére a közös családi programot, elmegyünk a Tesco-ba. Jó, Istenem, zseniális bazd meg. Ez a pénzzel való magizás, ez zseniális. És én a követő így olvassák, és ez jól megmondta ezem. Isten barma, ahelyett, hogy rajtam fröccsök, nézz utána, miatt felvesz egy videót és lejáratod magad. Bazd meg, ha te mondasz véleményt egy videóról, amit nem is néztél meg, és én járatom le magam. Az én követőimet szádra nem mert venni, te trash ember, nézd magadba téged, milyen emberek követnek, igazi birkák, akik gondolkodás nélkül mindent elhisznek, és mennek, mint valami leprások, és diszlájkolják mások videóit. Szánalmas az összes, veled az élem. Hú, geci! Ezt a sok negativitás, ez nem is értem. Ahhoz képest, hogy leszarja a dolgot, ez már a századik dolog erről. De érdekes, hogy a ő követőiről tényleg számra se veltem, de ő mindennek leírja az enyémet. Én leszarom a követőidet. Biztos nagyon kedves emberek, főleg az, aki a gyerekeimet bántalmazná, és ezt még büszke is rá. Fókuszcsoport, én legalább felmerem vállalni a véleményem. Te meg sem kérdezed az embereket, hogy akarnak-e a nyomorult csatornádon szerepelni, mert ennyi gerinc nincs benned. De hát én ő se kérdezte meg, hogy akarok-e a Instagramon szerepelni. Meg kell kérdezni, hogy ne haragudj, csináltak rólad egy kritikát? Szerencsére van egy ilyen, hogy fair use. Ez fair use, aminek van magyar verziója, a méltányossági használat, de az a kedvencem, hogy én legalább felmerem vállalni a véleményem. Miért mi a faszomat vállaltam föl? Jézus atyám, Jézusom, engem nem a pénzbírság érdekel. Pár százezer forint, amit ilyenekért kiszabna, tényleg egy puccosabb ebéd lenne nekem. Ez nagyon gazdag ezen van. Olyan irigy vagyok. Inkább tanulj meg, ez a kis senki, hogy nem vehet embereket a szájára büntetlenül. Geci. Megtanultam a leckét. Jól kiosztasz. Jól kiosztasz a melabban. Nem gondoltam volna, és mi lesz még itt? Ez meg sose lesz vége. De hosszabbak a sztoriai, mint ami az én videóm volt. Igenis, vissza kell vágni az ilyen csótányok, azt hiszik, hogy mindenhova belepiszkíthatnak. Meg kell tanítani nekik, hogy kell viselkedni. Eddig tűrtem, mert én vagyok, aki a YouTube videókat csinál, de ami sok, az sok. A hazugságokat állít rólam, és megpróbál lejáratni. Igaz, nem láttam a videót. Majd megtanulja az ilyen emberek, hogy nem mondhatnak bármit bárkiről büntetlenül a nyilvánosság előtt. Ez nem csak rólam szól, hanem másokról is. Értetek, állok ki. Az ilyen emberek miatt van ennyi megkeseredett szarember a világon. Mert ilyen szeméttel tömik a fejüket egész nap. Undorító. Kíváncsi lennék az ilyen ember szülei és gyerekei mennyire büszkék, hogy a fiúk, apjuk abból él, hogy mindenkit elhord mindennek. Hány inger? Nem, hogy egy csomó videósról pozitívan szoktam nyilatkozni, hát nem te vagy az látható. Csodálkozunk azon, hogy miért van ennyi gyűlölet, bűncselekmény, bullying a világon? Jézus atyám. Milyen embereket néznek a fiatalok, mint ez az Ádám? Milyen személyiségfejlesztő kimenete lehet annak, valaki nézi ezt az önjelölt fókuszcsoportot. Önjelölt? Önjelölt fókuszcsoport vagyok. Nem a fókuszcsoport bizottság jelölt ki engem. Hogyan is várhatnánk el, hogy egy ilyen tartalman nő föl, abból illedelmes, tisztességes és rendes ember lesz? A kurva élet! Hát, hogyan is lehetne ez az, amikor arra van a agymosva, hogy rendben van, hogy belerugsz vad idegenekbe? Ez a kedvencem, hogy mindenki úgy viselkedik, mint hogyha nem nyilvánosan abból élne, hogy tartalmakat gyárt az internetre. Ő nem abból él, ő ingatlanokból él, neki hobbi az, hogy állandóan affiliate linkeket oszt meg. De nem úgy van, hogy oda megyek az utcán a MEA-hoz és elkezdem baszogatni, hanem nyilvános videókat, ról elmondom a véleményem, emberek, akik valamennyire abból is élnek, hogy nyilvánosság előtt vannak, nem bírják elviselni, hogyha valaki nem azt mondja, amit ők gondolnak. Főleg férfi létére a sárga földig rehord egy nőt, akit nem ismer, fogalma sincs arra, hogy ki egy szót sem beszélt vele életében. Nem valami, ő beszélt vele. Igen. Annyi személyeskedés volt ezekben az instaposztokban, amit én egy év alatt nem tudok összehozni, de hát férfi létemre egy nőről mondtam véleményt. Mit gondolok magamról? A nőket csak a següket lehet kinyalni. Ebben a kultúrában, amiben én nőttem föl, lehet véleményt mondani nőkről is. Így viselkedik egy igazi férfi? Nem! Egy névtelen, szánalmas kretén viselkedik így, aki saját frusztrációját éli ki online, mert azt hiszi, ott nem bánthatja senki, és azt csinál, amit akar. Ez nem egy férfi viselkedése, hanem egy 5 éves sértett kisfiú viselkedése. Sajnálom a saját családját az ilyen embernek. Miért kell családomat belevonni? És csodálkozunk, hogy egyre több ilyen van? Szerintem ne csodálkozzunk ezen. Ó, ennek sose lesz vége, az meg. Annyira nem érdekli ez a dolog, hogy Jézus atyám, kétféle ember van a Földön. Egy, aki folyamatosan fejlődik, és másokat is erre bíztat, mert hisz abban, hogy a világ jobb hely lehet, ahol az emberek őszintén törődnek egymásra, és egy pozitív, boldog közösséget tud alkotni. A másik, aki rohad, akinek abból áll az élet, hogy hogyan húzhatna le másokat, hogyan rombolhat, hogyan teheti szánalmasra az embertársa életét, erre buzdít másokat is. Ki lehetne találni ki, kicsoda ebben a helyzetben? Te kivel azonosulsz? Te kivel azonosulsz? Te ki. Ez az. Nem bírom tovább, az nem. nézd vissza a sztoriaimat, tessék, ő tegelt be, ő mondta, hogy nézzem vissza a sztoriait, szóval ha még ezzel is baja lesz, hogy ezekre reagálok, akkor ő mondta, nézd vissza a sztoriaimat, neked szántam. De remélem, ezzel nem lesz baj akkor, hogy megnéztem a sztorikat, amit nekem szánt. Oké? Okay? Bennem több van, mint benned, aki csak a hátam mögött pofázik. Miről beszélsz? Az Insta sztoriaidban pofázol, én meg a YouTube csatornámon. Most mi az, hogy a hátam mögött, bazd meg? Mi az, hogy a hátam mögött? Mi az, Zobiban vagyunk megint? Bennem több van, mint benned, aki csak a hátam mögött pofázik. Mi az, hogy hátad mögött? Hogy lehet valaki hátam mögött beszélni az interneten? Tudod, kinek a hátam mögött beszélni? Te kinek? Mert ennek a hátat látom. Én felvállalom a véleményet, úgy is, hogy be vagy rajta jelölve. Ja? Ez az, ha valakit nem jelölsz be Instán, Facebookon vagy a YouTube-on nem lehet bejelölni, szóval a hátad mögött. Szerintem így is eljutott hozzád a videó. Jaj, bazdmeg. Ilyen emberek miatt, mint te, lesznek ilyen troll kis rohadékok a gyerekekből, mint aki a követőd volt és hozzám átjött, meg a feleségem Instájára. Erről beszélsz? Köszönöm, hogy felszólalsz az internetes zaklatására. Egy vicceleket húzott! Na, erre nem számoltam. Magyarországon a napokban volt hírekben, hogy egy 15 éves fiú öngyilkos lett. Komolyan ezt belekeverni, ez geci undorító, már tényleg. Igen, zaklatták az osztálytársai, és a MEA a nyilvános videóra szánt kritikát ezzel hasonlítja össze, bazd meg. Hú, bazd, kiráz a hideg amúgy. Kiráz a hideg. Kitalálni se tudnék, ha akarni. Na, ezt nem is olvasom tovább, mert MEA bátran hallatja a hangját. Köszönjük, hogy erőt, bátorságot adsz nekünk. De az ilyen véglények hol vannak? Geci sok követője van. Passzív jövedelem mindig kamu. Mi van? Ez a kijelentés 100%-ban tükrözni, hogy az életünk semmi köze a pénzügyekhez. Nem azt mondtam, hogy a passzív jövedelem mindig kamu, hanem az a túlságosan könnyen jött passzív jövedelem, hogy add a pénzed, és én majd adok neked passzív jövedelmet. Most már inkább csak sajnálom szegényt, hogy alapvető dolgokkal sincs tisztában. Mikor lesz ennek vége, bazdmeg? Egy szó, mint száz, mindenki maga eldöntheti, hogy tudatlan troll marad, aki másokon élősködik, mert saját gondolatai nincsenek, vagy a fejlődés útjára lép. Jó ét. Na végre. Ha valaki le akar húzni, az azt jelenti, hogy az illető eleve alattad van. Hashtag meagold. Emlékeztető. Öreg mea. Jó, kiosztad. Jaj, még mindig te. Ennyi voltam erre hajlandó szánni. Ennyit, ez már nagyon sok volt szerintem. Továbbiakban nem válaszok ilyen kérdésekre, majd az ügyvédem intézi a többit, meg a karma. Na. Nem is tudom, melyik több fejek jobban. Mikor a legutóbb ilyen megélhetési troll rólam frecsögött, azaz Zsolti, pár nap múlva kiderült, hogy nem fogadhat örökbe gyereket. Az a Zsolti? Na, azt vajon ki intézte el? Hozd azt a kalapát! Én ezt most ezt le kell eszni, nem? Ez komolyan? Ezt így leírtam el, hogy ő intézte el Zsolti, ne fogadhasson örökbe gyereket? Nem, a karma. Az ő karma. A karma? Úram Isten, bazd meg! Ő tette a Zsoltit meleggé. Mindenki azt kapja, ami jár. Megélhet is troll, vagy akkor ne csodálkozz, ha szar az élet. Jó, és még nem hisznek a mozzás törvényében. Ez amúgy már nekem is sok. Én 12 éve önzetlenül segítek az embereknek, és teszem jobbá az emberek 10 000-einek az életét. Pontosan ezért van jó életem nekem is. Szerintem itt vége van. Nekem is. Márnak napjai vannak azzal foglalkozni, tényleg, akivel nincs ideje foglalkozni. Hát, ez, hogy irigyek vagyunk. Mindenki húzzon el a Tesco-ba. Ott lesz a közönség találkozó a Tesco-ba. Irigy vagyok, a pénzre meleg vagyok, megkaptam az összes kritizálomtól, amit csak megkaphatok. Kéne kezdek hiégni a negativitástól, ami felé márad. De amúgy úgy érzem, hogy sokkal nagyobb dobra verik ezeket a kritikákat, mint amennyi benne van, és közben meg folyamatosan arról beszélünk, hogy nem néztem meg a videót, egy haverom mondta, egy kommentelő mondta, szóval ezzel tényleg nehéz mit kezdeni, hogy így folyamatosan 100 Insta sztorit csinálok egy videóról, amit meg se néztem. De, mint kiderült, a bíróságon találkozunk. Már készítem is a védőbeszédemet, és arról fog szólni, hogy én nem néztem meg az okiratot, meg azt, hogy mivel vádolnak, de egy haverom ránézett messziről a lapra, és ez alapján én ezzel meg ezzel fogok védekezni. Ennyi negativitás után úgy érzem, hogy el kell mennem valahova, hogy jól érezzem magam, hogy szórakozzak egy jót, hogy egy kicsit lelkileg rendbe jöjjek. Úgyhogy elmegyek a kedvenc szórakozó helyemre. Irány a Tesco. Teki, megyünk? Igen. Ez az! Tesco! Ez az. Tesco, paprikás krumpli. Ez van az agyam helyén. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. A feljelentés a videó után, ide bevágom, küldtek egy e-mailt, a cég, ugye az a dubai ingatlanos cég küldött egy e-mailt elméletileg, ami arról szól, hogy scamnek neveztem a videóba, bár valószínűleg csak valakire hagyatkoznak, mert nem hiszem, hogy magyarul is tudnak, de hogy scamnek neveztem szerintük többször is a videóba ezt a dolgot, és vagyis átverésnek, bár a céget sosem említettem meg, mindegy. És hogyha 48-an belül nem távolítom el ezt a videót, akkor azt mondták, hogy jogi lépéseket fognak tenni, ahogy illik. Hát ez a 48 óra tegnap délelőtt lejárt, és azóta még nem voltam bíróságon, úgyhogy ez még várat magára. Biztosan komolyan gondolták, nem csak meg akartak ijeszteni amúgy. Azt gondoltam, hogy az utazásunkat folytatjuk abban a világban, ami már egy ideje várat magára, de még a következő részben még ne siessünk ennyire előre, még nem ment le a nap. Először gondoltam, megnézek pár videót, úgyhogy a következő videóban 3 YouTube videóra fogunk rátérni. Mindegyikkel más-más világba kalandozunk el. A következő részben még ezt megnézzük a YouTube-on, és aztán jön a hideg zuhany. Készüljetek fel addig is. Én addig is itt ülök, és megtanulom, hogy kell kávét csinálni, profi kávét, és álmodozom egy szebb életről, amikor nem idióta YouTube-bal kell foglalkoznom, hanem csak lesz egy kávézom, és csak így bejönnek az emberek. 2 cappuccinót, már csinálom, és szeretek egyszerűen kávékat csinálni. Jobban, mint inni amúgy. Jobban. Ez van. Addig meg várom a bíróság idézést. Hamarosan ismét találkozunk.